الله الرحمن الرحيم باب ما جاء ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة باب ده هغا چه وای با چه کل راپور تشی دشپیا مزتا و بهی قال حدثنا الانصاری قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالک ابن آنس عن ابی الزبیر عن طاووس الیمانی عن عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانو اذا قامی رسولا تی کلچ برا پورتشو مستا من جو فی اللینی دمان دشفینا یقولون دا دعا بیوی نام پیشمنی کی ویل مسنون دی اللہم لکا الحمدو یا اللہ تعالی رحمدننی انت نور السماوات والارض تروحانك انکه د اسمانونو دزمکو او په دې اسمانونو دزمکو کې نور دې پیدا کړې بعد وی نور په معنا د مزین دې خیسته کوونکې اسمانونو لرا اسمان دې پرور پس فگمئی او پس تورو خیستکنے دے او زمکہ دے خیستکنے دے پا پیغمبرانو عالمانو اولیاء و بانی وَلَقَ الْحَمْدُ وَانْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَعْلَ رَحَمْدُ نَدِي او تَ قَيَّامَ وَقَيُّومِ يَوْمَا نَعْدَى د تدبیر کون کې د اسمانونو د زمکو تدبیر د عالم کې ورک الحمد انت رب السماوات والارض او تعالی الحمد ندی ترب د اسمانونو د زمکو او من فیهن او سوق چې پدې کې انت الحق تحقی ایستا وجود ثابت دے بلا شک و شمیر تحقی ووعدك الحق وعدستا اللہ حقا استا وعد حقا و ثابتا ولقاؤك حق او ستا ملاقات حق و ثابت دے ستا ملاقات حق و ثابت دے والجنت حق جنت حق دے والنار حق اور حق دے جنت مشتا و ثابت دے جہنم موجود دے والساعت حق او قیامت حق دے قیامت حق و ثابت دے اللہم یا اللہ لکا اسلم تو تا تمازان تا بیکنے دے و بکا آمن تو اوستا پزات یالی امی ایمان روڑے و تصدیق میں کنے و آلے کا توکل تو پتا نمبر و سکڑی و ایلے کا آنب تو تا طرف تبی رجوع کنے وَبِكَ خَاصَّمْتُ وَبِكَ خَاصَّمْتُ او ستا په غرا کړی شي د لایلو قوتونو زه جګړه کوم دا چا سره چې څوک ستا د حق او ستا د دین مخالف دی زور سره جګړه کوم په دلیل او په تورا ویله کا حکم تو او تا تمی فی سلس پار لینا سوک چی راک میں انکار کئی نداغی فی سلمی تا تس پار لینا او تم حاکم ګرځولې په منځما او په مندا وی کې فخر لي ما تبخنو کې ما دا جرمونو ګناهونو قدمتو چې ما د دې وخت نه مخکې کم کړی و ما خرتوا چې رښتو میکړي وما اسرتوا چې پټ میکړي و ما دنتوا چې سرګن میکړي انت الہی تزما معبود او کار ساز و حاجت روائے لا الہ الا انت تانا بغیر بلسوب نشتا ندا تحجدو پا وقت دمرا جیب دو آلا تولی مانیات پکی جمکنی هارا حدیث حسن سیون وقد روی من غیر وجن پگنو طریقو دا حدیث رواد شوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب منه باب دہد لینا وبه قال حدثنا عبداللہ بن عبدالرحمن قال احبرنا محمد بن عمران عمران ابن ابی لیلا قال حدثنی ابی قال حدثنی ابن ابی لیلا عن داود ابن علیین وهو ابن عبد الله ابن عباس عن ابيه عن جده ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليله ويريدني من الله حبيبنا في فرمائي ويلي اشفا حين فرغ من صلاته کل چه غی فارغ شل دخل المجنا اللهم انی اسلک رحمتا یا اللہ زغوارم تان یولوی رحمت من عندک استاد طرفنا تهدی بها قلبی چه هدایتو کی پدیجن زماتا وتجمع بها امري اور اجم کی پدی زما غڑ وڑو تسنس کارونا وتلم بها شعثي وتلم بها شعثي راجم کی پدی غڑ وڑ تتر بتر کارونا زما وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي او تدرست کی پدی بانی آغا چی مانا غائب دی او بادی وی آغا چی دمانا باطن لی اے کمال ایمان اخلاقی خیستاک وَتَرْخَعُ بِهَا شَاهِدِي او چی پورتا کی پدی بانی آغا ظاہر منظما وتزكي بها عملي او چې زیات او پاکي پدې دریا او د نمودنا منما وتلهمني بها رشدي او چې زکه واچه ما ناز دینا هدایت زما وترد بها الفتي او واپس کی پدی بانی آواج زور سرم من ساتم و تعشی منی بها من کل سوئن او افاظتو کی زماد دی پزریدار سو بدکار و ناکارنا علام آسین ایمان ان اللہ راکمات ایمان و یقینا یقین لیس عباده کفرن چداغی نفس کفرنی و رحمتا او یولی رحمت را کی انالو بها شرف کرامتی کا چیزا حاصل کم پدی شرافت کرامتو دی زستا پا دنیا و پا خیرت کی اللہم اینی اسلک الفوز فی القدوائی یا اللہ زتان وارم کامیابی فی القدوائی پا فی سلکی چت مهربانیو کې پما د قضا په فیصله کې و نزول الشهدا او زدر نغوانم اغا منازل د شهداو چکم دی شهداو تکم مرتبی پا جنت کی جوڑی کنی وعیش السعدائی او غارم دن جوند نیک بختو چه غیت با اخیرت کی سعادت ملاوی والنصر علالعداء او غارم درن مدد پا دشمنانو اللہم اینی انزلو بکا حاجتی یا اللہ ذرا نازلو پتاخ پل حاجت چیزوار تدارینو کست محتاج مواجدن تا تپیشکوم و انقصر رائی اگر که عاجزوی دمندو داغین رائی زمان و ضعف عملی او کمزوروی عمل زمان درسیدو دغ مراتبو دکمالنا افتقرتو الى رحمتکا ز محتاج است رحمت تا فاسلک یا قاضی الامور سوال درنکم یا قاضی الامور اے پورا کون کی ادکارونو اے قاضی الامور حاکمہ اے فیصلہ کون کی ادکارونو و یا شافی الصدور او اے شفا ورکا ان کی ادسینو چی پسینو کی کمی بیمار آئی دی نتاہی تا شفا ورکے کما تجیرو بین البخور لکترنگی تا جدا والے او بردر اوستی دا پمند سمندر انو کی او دی او بل سر گڑوڑی گی نا جدا جدا روان دی ان تجیرنی دا چماتا نجات را کی من عذاب السعیم دا عذاب د جهنم نا دا عذاب د جهنم نا و من دعوت الصبور او د دعا د هلاکت نا دګیې ته اشاره کوي ته جهنم یا مبارک وي اذا القوا منها مكانا ضيقا کله چې ورته تاو وکړي شي دید دې اور نه پځه څنګه مقرری او پزنزیرونو بطرلی شوی دعو هنالی تسبورا او بغواری دی پدا وقتی دعاد تباہی و بربادی ومن فتنة القبور او زپناہی غوارم داغ فتنی د قبرننا فتن د قبر صدا اے نکیر و منکر بسوال کئی نو تمات مضبوط والے نصیب کی چیچر تسوال جواب کیو نخوئیگم اللہم وما قصر عنہ رائی اے لاغچ آجز دے داغی نرائی زمان اے اللہ آغا چی آجز دے داغی نرائی و اتحاد و تدبیر زمان ولم تبلغه نیتی او نرسی گیغی تا سیوال دنیت زما ولم تبلغه مسئلتی او نرسی گیغی تا سوال زما خاص دتانا من خیر دیو خیر نوات و آدم من خلقی شتاوا دیکھلی دیو تنسرستا دمخلوقاتنا او خیر دیو خیر انتا موتویی اد آدم من عبادی چتور کون کې او تلر د خپل بندګانو نا پاین یې رغب الیک فی زمینا ساتم تعال رب دی کی واسلک برحمتک رب العالمین او سوال درنکم پر رحمت سا اے پالونکی د ټول مخلوقاتو اللهم ذل حبل الشدید یا الله چې تخاون در صحیح مضبوطی چې قرآن دې او دین دې الله او واعتصموا بحبل الله جميعا والامر الرشید او دا وکار حق او درست اسالک الامن غانم تانا من یوم الوعید پرد قیامت اغرت چی واده کڑی شوی دا والجنت یوم الخلود او غوارم در جنت پا ورزا میش گرئی چی جنتیان با میش پا جنت کی اوروال با میش پا اور کی مع المقربین الشهود دا آل مقربین الشهود دا آغا نزدیکان و شهود شهود جمد شاہد دا چی اغی وقتن کی وی خل ربتا آغا مقربین بندگان الشهود چی اغی وقتن کی وی خل ربتا الرکع السجود چی اغی رکو سجدی کون کی در منزون بیکون الموفین بالعهود او غی پورا کون کی ریا چی اللہ سر وعدہ کری انکا رحیم و ودود ترحم کون کے و من کون کے و انکا تفعل ما ترید او تکویا غچی را دے اولرے اللہم جنہا حادین محتدین اللہ اگرز منگا حادین محتدین لار حادین اللہ اگرز منگا حادین لار سمون کی خلقتا محتدین او جب اخبرم پہ ہدایتیو غیر دعالین نبی لاریو ولا مدلین او نور بی لارکو سلمن لی اولی آئی چی مونگا صلح کون کیو استاد دوستانو سرا او وحربن لی آدائی وحربن لی آدائی تاو ذکر اسے کرا وعدوان لی آدائی او دشمنانی استاد دشمنانو دفارا نحبو بے حبکا چمینا سات استا پا محبت سراغ چا سراغ حبکا چیغتا سرمینا ساتی و نعادی بے عداوتکا او دشمنی کو استاد دشمنی دو وجن آغا چا سرچستا مخالفوی و نعادی من دشمنی کو بے عداوتک اے بے سبب عداوت ایک پا سبب دی دشمنیشتا من دا آغشا سر خالف کچیستا مخالفت کی اللہم هاد الدعا و علیک الاجابتو یا اللہ دا دعا دا او بتابانی فضلن و رحمند دی قبلولنی و هاد الجہدو او دا وسو طاقت دی و علیک التکلان او فتحه اعتماد او بر وسدا اللهم جلی نورن اللهم جلی نورن فی قلبی یا الله وګرځه مال رنا فضل زما کی و نورن فی قبری او رنا زما په قبر کی و نورن من بینی یدی او رنا زما لمخ کی و نورن من خلفی او رنا زما لرسو و نورن ایمینی او رنا زما فی طرف تو نورن شمالی او رنا زما بس طرف تو نورن من فوقی او رنا زما د بر طرف نو نورن من تحتی او رنا زما د لاندی نورن فی سمی او کر دے رنا نور په وګونو زما کی و نورن فی بصری او کر دے نور زما په سترګو کی و نورن فی شاری او کر دے نور زما په وختو کی وَنُورًا فِي بَشَرِ او گرزِ نور زما په ظاهر سرمن کی وَنُورًا فِي لَحْمِ او گرزِ نور زما په غوخه کی ظاهرًا او باطنًا وَنُورًا فِي دَمِ او گرزِ نور زما په وینه کی وَنُورًا فِي عِظَامِ او رنا زما په ټوکو کی اللهم اعظم لي نورًا لوی کی ما ته رنا وَأَعْطِنِي نورًا راکی ما ترنا وجعلی نورا اگرز مال پررنا سبحان اللذی پاکی ده غزات لرا تاطف العز تعطف العزا پاکی ده غزات لرا تعطف العزة سبحان الذي فاقدا غزات نرا فاقدا غزات نرا تعطف العزم تعطف العزة اے تعطف و یتردی چی عزت ازام تسا درکڑے دے کما ایلی کو بشانی عطواف و معطوف و سادر کا ستوئی عطواف و معطوف دا سادر کوئی اے تعطف العزا عزت زان تک ما یلیق بشانه صادر جوڑ کنے وقال به وقال به حبه واختصه لنفسه او دے خاص کرے دے زان پوری عزت سبحان الذي لبس المجد باقی دا غزات لرا لبس المجد مجد وی عظمت و کبریاتا چه سادر زان تجوڑ کڑی دے لوی والی و کبریا و تکرم بیهی او فضل و انعام کڑی پدی پبندگانو سبحان اللذی باقی دا غزات للا انبغ تصویح اللہ لہو چه دین دی مناسب پاکوارے مگر اغلرا سبحان ذی الفضل والنعم باقی دا غزات درچ خام دے سانات و دنے مطلو دے سبحان ذی المجد والکرم باقی دا غزات نرا چه خاون دسرے دسخانے او دکرم دے خاون دسرے ذی الفضل د زیادت فی الخیر او د نعمتونو دے دارنگی خاون د مجد دے دے عزمت او دنو یہیو د کرم دے سبحان دل جلال و اکرام پاکی دا غزات برسی خاون دل ویشان او دی عزت ورکون دے گردار جامی دعا و او د تحجد نفس پدا اللہ حبیب وی سمر مبارک دعا دا سمرا مبارک دعا دائیو دعا سڑیو کی بدام ورطا کافی شافی دا آبا حدیث غریب لا نارفو مثل آبا من حدیث ابن عبیر لا الا من هذا الوجه وقد روا شوبت و سفیان السوری عن سلمت ابن کوہیل عن قریب ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض هذا الحديث بعض ذي حديث ولم يذكره بطوله او دا حديث ذي خلو قدوالي سر ذكر کرن ده تاسو بچه سبقم وائلی